Mit jelent ma neked, Robi, az, hogy független hangként vagy jelen ebben a médiazajban? Ez egy népszerű kifejezés, hogy független. Azért nem árt tisztázni, hogy kitől vagy mitől független. Mert aki teljesen független és mindentől független, az biztos, hogy pszichopata. Van olyan, amitől igenis függni kell. Az az, ami az embernél nagyobb, hatalmasabb. Ezek lehetnek elvek, ez lehet az Atya Úristen, a Jézus Krisztus, kinek a Krisna, kinek a Buddha, kinek a lelkiismerete, kinek az apjának vagy az anyjának az elvei, amelyeket beleplántál gyerekkorában, és ezektől függeni helyes és jó, és kell is, és hasznos is. Attól nem szabad függni, ami az embernél nem hatalmasabb. Mondjuk úgy, hogy valamitől függni kell, valakitől függni nem nagyon szabad. Hát olyasmitől, ami nem nagyobb az embernél, függni az azt jelenti, hogy az ember a saját rangja alá ereszkedik. Hiszen maga fölé emel valamit, ami nem emberfeletti, hanem nagyon is emberi. Az ilyen függőség, vagy az ilyen függés, az, hát az nem jó. De mindenkinek szüksége van valamire, amitől függenie kell, és ez a valami, ez kell, hogy vezesse, ez kell, hogy irányítsa, ez kell, hogy meghatározza a lépéseit. Ha ilyesmi nincs, akkor ezt az űrt, ezt az illetőnek az énje tölti ki. És akit minden téren csak az énje, kvázi az érdeke vezet, hát az egy olyan fokú függetlenség, ami hát antiszociális, hogy finoman fogalmazzam. Azért én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy független. Akkor azt mondják, hogy a független sajtó. Én szeretem azt a kifejezést használni, hogy a rendszer független sajtó. Tehát a független az illiberális rezsimtől. Azt mondjuk lehet mondani, hogy az független. De az mindentől nem független talán. Tehát azért meg lehet, hogy vannak olyan szempontok, vannak olyan kurzus érdekek, vagy kurzus ideák, vagy kurzus diktátumok, amelyektől éppen nem független. Nekem az a megfigyelésem, hogy azért nagyon kevesen függetlenek, úgymond teljesen. A független azt arra szokták használni, hogy független attól a rendszertől, ami itt berendezkedett 15 évvel ezelőtt. De azért más erők is mozognak, tehát más erők is léteznek, más erők is meghatározzák a közgondolkodást, a tudatipart, a médiazajt, és azért nem minden, nem, tehát ez a teljes, totális függetlenség, ez azért nagyon ritkán valósul meg. Én nekem az a megfigyelésem, hogy mindkét oldal a saját maga függését azt lesöpri az asztalról, a másiknak, a szemben álló oldalnak a függését, azt meg fölnagyítja irreális mértékűre. És ettől így minden arányérzék elhagyja őket. Hát az egyik oldal az azt mondja, hogy a másik az a globális hálózatoktól függ. De a saját függőségét az autoriter rezsimmel szemben tagadja. A másik oldal azt állítja, hogy amaz az oldal, az a tekintélyű elvű rezsimtől függ, de a saját függőségét a globális, nem is feltétlenül globális érdekektől, de a globális dogmáktól azt tagadja. Márpedig léteznek ilyen globális dogmák, amiket nem szabad megkérdőjelezni az egyik oldalon, és léteznek olyan regionális dogmák, amiket nem szabad megkérdőjelezni a másik oldalon. Most én mindenkit arra bíztatok, hogy mindezeket kérdőjelezzétek meg bátran. Csak mindezeket kérdőjelezzétek meg. Tehát ne szelektíven az egyiket, És ne spekulatívan, hogy hát mire tudom ezt használni, ha ezt megkérdőjelezem, vagy azt. Hanem váljon ez egy aféle kulturális normává, hogy semmit sem hiszünk el csak úgy, mert valaki mondja, akinek a mondása úgymond föl van tüntetve, mint valamiféle függetlenség referencia. Hát érdemes mindent megkérdőjelezni, azt is, amit én most mondok. És akkor szerinted függetlenség mégis illúzió, vagy egy elérthető erkölcsi pozíció? Hát az akármitől való függetlenség is elérhető, csak nem feltétlenül kéne, hogy cél legyen. Az akárkitől való függetlenség az meg igenis cél kéne, hogy legyen, és el is kéne érni. Hogy ne kellene e világi hatalomtól függni. Csak ahhoz, hogy valaki ne függjön e világi hatalomtól, az meg kell, hogy álljon a maga lábán. Kvázi a maga ura kell, hogy legyen. Hát itt Magyarországon ez a nagy bökkenő. Mivel nincsen erős polgári társadalom, mivel hogy nincsen egy jól működő kapitalizmus, ami az alapja egy erős polgári társadalomnak, ezért nem alakult ki polgárság, hanem kis egzisztenciák szoronganak a hóvégi számla befizetésétől, és bocsájtják áruba a saját autonómiájukat. Ez itt a nagy probléma. Magyarországon pont ennek a polgári társadalomnak a hiányában az emberek nem nagyon tudják befizetni az autonómiájuknak a fedezetét. Hát ahhoz, hogy te autonóm lehess, ahhoz, hogy ne óhajtsál a magad fölé egy gazdát, egy hűbérurat, aki kitart téged, aki gondoskodik a megélhetésedről, amiért te majd a hűségeddel fizetsz. Szóval ahhoz kéne egy olyan egzisztencia, amiből fönntartod magad. Egy polgári, középosztályos egzisztencia, ami itt nagyon keveseknek van meg. És ezért itt senki nem nagyon engedheti meg magának a függetlenség, vagy a szabadság, vagy az autonómia luxusát. Hanem mindenkinek valahogy védelmeznie kell a saját megélhetését az autonómiájától, meg a szabadságától. És hát ez a konvertibilis árucikk itt a Kárpát-medencében. Az autonómiád, a lelked, a meggyőződésed, a gondolkodásmódod, és a politikai szekták, azok valójában erre vadásznak. Ők a feudalizmusban érdekeltek, hogy ne legyen itt egy erős polgári társadalom, aminek a tagjai azok úgy gondolkodnak, ahogyan akarnak. És nem kényszeríti, és nem korlátozza őket senki, mert be tudják a maguk jogán fizetni a hónap végén a sárga csekre valót. Hát ez itt nincs meg. Most ennek a polgári attitűdnek, ami a függetlenségnek a fedezete, ami a függetlenségnek a beton talapzata, ennek az alapja az, hogy a szóval, hogy nem az alapja, hogy nagyon sok pénzt keres. Nem az alapja, hogy legyen egy jól menő céged, és te egy cégvezető legyél. Ennél sokkal egyszerűbb, de persze sokkal fáradtságosabb, meg súlyosabb is. Az a feltétele, hogy a lehetőségeid alatt élj. Hogy kevesebbet költs egy hónapban, mint amit megkeresel. És tegyél félre. Valójában nem arról szól, hogy te mekkora cégvezér vagy, vagy mennyi pénzt keresel egy hónapban, hogy aztán polgár lesz belőled. Hogyha te óriás pénzt keresel egy hónapban, mit tudom, megkeresel 2,5 millió forintot egy hónapban, de minden hónapban elvered azt a 2,5 millió forintot, nem vagy polgár. Mert nincs tulajdonod, aminek a révén, aminek a nyomán kivásárolhatod magad a feudalizmusból. És élhetsz, mint polgár. A dolog azon múlik, és hogyha csak 130 ezer forintot keresel, de kijössz 100 ezerből, és 30 ezeret félreteszel minden hónapban, akkor előre tudsz lépni. Persze nyomorúságos kilátás 30 ezer forintokat félretenni havonta, de a mentalitáson múlik. Nem azon múlik az, hogy polgár vagy-e, hogy mennyi tulajdonod van, hanem azon múlik, hogy milyen a mentalitásod. A polgári mentalitás az az, hogy ismered azt például azt a fogalmat, hogy elég. Mondjuk azt mondod, hogy keresel 400 ezret, de neked egy hónapban 3 kiló elég. Ezért 100 ezret félre tudsz tenni. És ez a mondás, hogy elég 3, ez teszi a polgárt. És ez a mentalitás, ez is nagyon hiányzik itthon. Megvan az addal, hogy a pénzemet én már ma mind elmulatom? De ez itt menő, ez a duma, itt menő, ezzel csajozni lehet. Pedig hát ez nyomorúságos. De a pénzemet én már ma mind elmulatom, az azt jelenti, hogy bazd meg, gyalog mész haza. Vagy az árok parton alszol. Ezt jelenti. De így már nem menő, pedig hát ezt jelenti. Ez a nyomorúságunk forrása, hogy eleve rossz az értékvilágunk. Tehát itt menőség jobbágynak lenni. Például van az a mondás, hogy biztos, hogy 101 formában hallottátok már, hogy havi 2 millió forintért. Hát az anyámat eladom a gestapónak, bazd meg. Megvan ez a mondás, nem? Nem biztos, hogy mindenki így használja, de ez egy ilyen mondás. Hát bazd meg! Hát ennek nem lenne szabad így lenni. Hát aki ilyesmit mond, ott köpni kéne egyet. De senki nem köp, hanem azt mondja, hogy ha-ha-ha, jó, megmondta. Hát ez nagyon nem oké. Hát ezzel a dumával csajozni lehet. Pedig hát ez a világ szégyene. De hogy itt ez a jobbágy mentalitás, ez egyszerűen menő lett, menővé lett téve, ez a 90-es éveknek a bűne. Szóval a függetlenség az nem fánterem, nem is bokron, hanem a fejben, meg a szívben. Elsősorban, és pedig abban, hogy az egódat képes vagy-e alárendelni valami fontosabbnak, valami, mondom azt, hogy a mát képes vagy alárendelni a holnapnak. Így is tudom mondani. Ez a kulcsa ennek. És itt sajnos a mentalitással van a baj. Ezért van az, hogy meg voltunk győződve arról, hogy a Gyurcsány a probléma. El lett zavarva a Gyurcsány a picsába. Most már tényleg a picsába. Lassan ment, de végül odaért. És az volt az elképzelés, hogy hát a Gyurcsány a probléma, az Orbán Viktor lesz a jó. És akkor jó lesz. Minden. Lesz tánc, zárcsökkentés, minden. És mi lett? Most 15 éve döntött így a magyarság, hogy akkor a Gyurcsány helyett Orbán Viktor legyen a fáraó. És most mi lett? Most kiderült, hogy ez se különb, csak nagyobban játsza ugyanazt a szarjátékot, amit hát tulajdonképpen van az a mondás, hogyha a rosszat csinálod jól, az a legrosszabb. Hát Orbán Viktor a Gyurcsányhoz képest jól csinálja a szart. A Gyurcsány szarul csinálta a szart. És most mi a kurva nagy megfejtés? Hogy hát a Orbán Viktor se volt jó, de a Magyar Péter. Hát ő lesz a jó. És amíg kívül várjuk a megoldást erre a súlyos problémára, ami valójában velünk van a baj. A mi mentalitásunkkal van a baj. A mi szellemiségünkkel van a baj. Meg az elbaszott erkölcsi érzékünkkel van a baj. Amíg ezeket a Gyurcsányokat, Orbánokra, Orbánokat Magyar Péterekre cserünk, és nem a Magyar Péter itt a probléma. Mi vagyunk a probléma. Ez a mentalitás egyszerűen ezt hozza ki a politikusokból. És a helyzet az, hogyha egy politikus szabadkártyát kap mindenre és bármire, annak a következménye ez lesz. Nem kell csodálkozni. Úgyhogy a rendszerváltás nem kívül kell, hogy megtörténjen, hanem itt belül. Itt belül. A polgári mentalitásnak itt belül kell felváltani a jobbágy mentalitást, és akkor majd kívül felváltja a feudalizmust, a kapitalizmus. Akkor majd kívül felváltja a hűbéri rendszert a polgári társadalom. Én kicsit visszatérnék a média zaj és a közösségi média felületekre például, hogy szerinted a YouTube és a közösségi média ilyen nyilvánosságot ad-e, de ez mennyiben szabadabb ez a tér, mint korábban egy hagyományos média volt? Hát szerintem sokkal. A YouTube az a televíziózás demokratizálódása. Valójában. Hát most már nem egy szűk elit privilegizálja a tudat kontrollját, ahogyan évtizedeken át, hanem ez ki lett nyitva, itt most már bárki. Szóval, hogy tényleg demokratizálva lett. Egyrészt ugye azért, mert a YouTube ennek platformot biztosított, szélesebb értelmezési körben úgy fogalmazhatunk, hogy az internet kinyitotta az ablakot, és be tudott jönni a friss levegő, ahelyett az áporodott pöceszak helyett, amit az elitek média tevékenysége képezett. Másrészt meg azért, mert mindenki számára nagyon olcsón hozzáférhetővé vált a technológia. Hát előtte az a technológia, amivel tévézni lehetett, azt nem engedhette meg magának senki. Óriás multik engedhették meg maguknak. Hát már ez nem így van, épp ellenkezőleg. Van jó formán, bárki megengedheti magának. Bemész a média marketba, és pár tízezer forintért megvásárolod azt a technológiát, amire szükséged van. Jó, lehet, hogy túloztam. Ez egy teljesen új helyzet. És azt kell, hogy mondjam, hogy a YouTube nagyon máshogy viszonyul a tartalomgyártókhoz, mint az összes többi orgánum a webben. A Facebook az például úgy néz ki, hogy te odamész a Facebookra, Mark Zuckerbergnek tök mindegy, hogy te tartalomgyártó vagy, vagy felhasználó vagy. Minden felhasználó tartalomgyártó, mindenkinek van egy üzenőfala, oda kirógatja a dolgait, meg lefényképezi, hogy milyet szart, mit reggelizett aznap. És a Zuckerberg úgy áll hozzá, hogy hát örüljé, itt van ez a nagyszerű platform, ahol közösséget építhetsz. De eszedbe ne jusson, hogy Mark Zuckerberg majd egy fillért is visszahoz neked azokból a reklámokból, amikkel a tartalmaidat ellátja. Azt felejtsd el. És hogyha nem tetszik, ahogy működsz, nem neki, mert ő nem fog biztosítani erre adminisztrátorokat, hanem az algoritmusnak. Ha nem tetszik, ahogyan előadod magad, már pedig az algoritmus olyan hülye, mint a seg, de nem tudja megkülönböztetni a pornográfiát a művészettől. Nem érti az iróniát, nem érti a gúnyt. Nem érti a humort. Ez egy nagyon nagy probléma. Ez egy olyan cenzúra, mint hogyha egy majom lenne a cenzor. Kb. Vagy egy fogyatékos majom. És hogyha beleakad a fogyatékos majomnak a mutatóujja a te kommentedbe, vagy a te posztodba, mert valamit nem ért, vagy valamit nem tud értelmezni, vagy talál egy olyan kifejezést, ami tiltva van, mert szavak alapján szankcionál, nem jelentés alapján, mert a jelentés nem érti. Akkor ki vagy baszva? Mert az egész úgy van kezelve, mint a Mark Zuckerbergnek a házi bulija. Ahova örülj, hogy eljöhettél. Nem viselkedtél rendesen, ki vagy baszva. És ennyi. Na most ehhez képest a YouTube nagyon más. A YouTube az partnernek tekint téged. Tehát ha te tartalmat gyártasz a YouTube-ra, akkor a YouTube azt mondja neked, hogy ti üzlettársak vagytok, ő szolgáltatja neked a platformot, te meg szolgáltatod neki a tartalmat, és a kattintásokból származó profitból, függően attól, hogy te hogy állítod be, mennyi reklámot akarsz a videóid alá, ha semmit, akkor semmi, te is dönthetsz úgy, ami nem jó üzlet a YouTube-nak, értelemszerűen az algoritmus nem fogja mindenhova kiküldeni a tartalmadat, ha neki, mármint a YouTube-nak nincs ebből pénze, de akárhogy is a YouTube osztozik a profiton. Hát azt mondja, hogy valamennyit termelt a videód, abból egy bizonyos részt a YouTube visszaoszt neked a kattintások után. Hát ez valami nagyon más mentalitás. Tehát a YouTube az nem egy felületet kínált neked, hogy te közösséget szervez, ha akarsz, hanem a YouTube egy megélhetést kínál neked. Egy egzisztenciát kínál neked. Ez valami nagyon más. És az a helyzet, hogy abból, hogy te influencer vagy, igazából a YouTube-on tudsz megélni anélkül, hogy rendesen eladnád magad. Mert a Facebookon, a TikTokon vagy az Instán úgy kell eladnod magad, hogy árulnod kell tényleg valami szart, mint egy ügynöknek, ahhoz, hogy abból neked pénzed legyen. És a YouTube-on nem kell. A YouTube-on nem kell. A YouTube majd árulja a szarjait a reklámod, tartalmad előtt, vagy közben, vagy után, és abból visszahoz neked pénzt. Szóval nagyon más a helyzet. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a YouTube már csak azzal is, hogy on-demand tartalmat kínál, tehát nem úgy, ahogyan a televíziók, hogy 7:30-kor van a híradó, hát baszki, lekéstem. Hanem a YouTube-on nem tud lekésni. Tehát ezzel sokkal felhasználóbarát, sokkal inkább felhasználóbarát lett a tévézés, és sokkal, hát felmérhetetlenül demokratizálódott a tévézés. Internetnek van fényes oldala, meg sötét oldala. Annak idején, amikor az internet született, mi mind úgy képzeltük, hogy az internet, úristen, milyen csodálatos lesz az internet, majd ott lesz fönn minden, az összes könyvtár, összes anyaga, összes tartalma, összes tudás ott lesz fönn, és két kattintásnyira lesz. És azt hittük, hogy ez lesz az internet. Hát ez a Wikipédia lett. De azt hittük, hogy ez lesz az internet. Ez volt az ábrándunk. De a Wikipédia az talán a legjobb, ami az internetből kijött. De a YouTube is egyértelműen az internet fényes oldalához tartozik. És hát van az internetnek ez a sötét, árnyékos, elbaszott oldala, mint a TikTok, Instagram, Facebook, ez az, amiről nem szóltak, hogy internet, de jó is lesz, azt gondoltuk, hát nem úgy lett. Szóval, hogy ezek az 5, meg 8, meg 10, meg 12 másodperces tartalmak, ezek felszabdalják a... És persze a YouTube is reflektált erre, a YouTube Shorts az már tulajdonképpen egy Google TikTok, de hát az Instagramon is hasonló tartalmak vannak. Ezek felszabdalják a kultúrát, hát így atomjaira, atomizálják. Tulajdonképpen a feltöredezés egészen kézzelfoghatóvá vált ezeken a felületeken. Hát a YouTube Shorts az sokkal inkább ez a sötét oldalhoz tartozik, de a YouTube úgy gondolom, hogy az nem. Tehát ott tényleg minden van, minden fönt van. Tehát a legdívósabb is fönt van. Meg hát persze egy csomó szar. Tehát értelemszerű, hogy a szarban kell a kukoricaszemeket megtalálni, de ott van fönt. Kicsit a baráktalán és a reklám szerepére szeretnének mindjárt beszélgessünk, hogy vannak azok a megváltozó ezt nagyjából ma influencereknek nevezünk. Mit gondolsz ezekről az emberekről, akik bent vannak akár a YouTube-on, akár a TikTok-on, akár az Instagramon, hogy mennyire hitelesek, és magáról a hitelességről, hogy ma van-e értelme még arról beszélni, valaki hiteles ezeken a platformokon. Úgyhogy köszönöm, valamit reklámoz. Hát ez a kifejezés, a hitelesség, ez nagyon el lett használva. Ez most egy olyan nagyon nagy sláger, ez a kifejezés. Ez a mindent firtató kulcskifejezés. Az egész értelmiség másból nem áll, mint ebből a mindenre gyanakvó, mindenhol átverést, meg összeesküvést szimatoló, ilyen gyanakvás, ilyen paranoiás ravaszkodás, hogy úristen, ki a hiteltelen éppen, és nem lehet nem érezni mögötte az óhajtását annak, hogy bizonyítsuk be róla is, derüljön ki róla is, hogy hiteltelen, meg róla is, hogy hiteltelen. Hogy ez van egy nagy közösségi óhajtás, hogy minél többen kapják meg ezt a bélyeget, hogy hiteltelen. Mert ez megkönnyíti a médiafogyasztást, meg megkönnyíti az orientálódást a világban. Ha valaki hiteltelen, akkor arra nem kell többé figyelni. Azt megspóroltuk. Továbbá, ha valaki hiteltelen, akkor nem is kell róla példát venni, ezt is megspóroltuk. Ha valaki hiteltelen, akkor már nem is kell tőle tanulni semmit, ezt is megspóroltuk. Ha valaki, aki csinál éppen valamit, az hiteltelen, akkor nekem nem kell csinálnom semmit. Föl se kell emelnem a fotelből a seggemet. És én vagyok a teremtés koronája. Hiszen az hiteltelen. És ez a bélyeg lépten nyomon, ami egy intellektuális lustaság. Nincs ilyen, hogy valaki hiteltelen. Nyilván van olyan, akinek ott van Dopeman papa. Most mondtam egy példát. Dopeman papáról kiderült, hogy Dopeman papa árulja a véleményét, árulja az identitását. Kiderült, hogy Dopeman papa annak idején MSZP-s politikus akart lenni, ez nem jött össze neki, akkor felvételizett a Fideszbe, de már politikus szakonnál nem volt felvétel, de hát véleményvezér szakon még felvették. És hát azért a kegyencjáratra nem fért fel, de hát azért ott van a második vonalban. És akkor most az van, hogy Dopeman papa bármit mond, arra már oda se kell figyelni, mert Dopeman papa hiteltelen. Hát mi van, akkor mondhat érvényeset. Meg most érted, lesz egy új repszáma, talán majd ér valamit, az Isten tudja. De szóval az a helyzet, hogyha belesétálunk ebbe a csapdába, hogy mindenhol a hiteltelenséget szimatoljuk, akkor végül oda fogunk jutni, hogy senki nem lesz hiteles. Nincsen ember a Földön, akinek ne lenne valami stiklije. Ha nagyon akarod, hogy be akarod bizonyítani valakiről, hogy hiteltelen, be fogod tudni bizonyítani. Be fogod tudni. És akkor megint egy hőst lelöktél a trónjáról. És akkor megint az van, hogy megint egy olyan világban vagy, ahol hát nincs mit tenni, a legtöbb, amit tehetsz, hogy fogyasztasz. Nagyjából élvezed az életet, esetleg bebasszol, pénzedet még elmulatod. Hát ez olyan, hogy ha nagyon ráfeszülsz erre, hogy a hitelesség és a hitelesség minden áron, végül a Jézus Krisztuson kívül senkit nem fogsz találni. Hát mindenkinek van valami kis csontváz a fiókban, hanem a szekrényben. Valami kis szarságot mindenki elkövetett. És akkor ő onnantól kezdve le lehet írni. Na nem már. Na azt gondolom, hogy mindenki benne van a potenciál arra, hogy érvényeset mondjon, vagy tegyen. Figyelni kell, és ha érvényeset mond, vagy tesz, akkor az érvényes lesz. Akkor is, hogyha az előző három vagy öt dolog, amit tett, az szar volt. Tehát szerintem ez a feladat. Nem megbélyelezni, mert ez egy bélyeg. Ez egy bélyeg. És egy intellektuális lustaság van a háttérben. Hogy lusta vagyok odafigyelni mindenkire, ezért meg kell bélyegezni bizonyos személyeket, akik onnantól hiteltelenek, és akkor ki lehet őket venni a vélemények sorából. De nagyon könnyű így leírni ám akárkit is. Akárkit is. Mindenki csinált már szarságot. Mindenki. De azért az egész életét, meg az egész lényét, meg a teljes személyiségét ez azért nem reprezentálja, ugye? Hát, méltányosnak kell lenni. És tudomásul kell venni, hogy hát igen, természetesen látni kell, hogy Dunkman papa hát árulja a véleményét, de akárhogy is lehetnek olyan meglátásai, amik ettől még érvényesek. Csak látni kell, hogy az egész mögött ott van egy spekuláció, hogy Dunkman papa szeretne jól járni és jól megélni abból, amit mond. És a gazdáktól hűbért vár. De hát, szóval nehéz ügy ez a influencerség, meg ez a szponzorokra vadászás. Mert minden ilyen szponzorral, amit szerzel, és feltüntetsz a ruhádon, vagy csak az asztalon felejtesz egy Red Bullt, vagy még rosszabb esetben így elkezded mutogatni, hogy ezt vegyed, mert ez jó, vagy hogy én amióta ezt használom, boldogabb ember vagyok. Hát ez azért, hogy mondjam, itt én nem a hitelesség kifejezést használnám, hanem a kulturális értékedből veszel. Tehát az most úgy van, hogyha te csinálsz valami hasznosat, amivel hozzáteszel a kultúrához, mondjuk írsz egy színdarabot, vagy írsz egy regényt, vagy verses kötetet írsz, vagy kiadsz egy lemezt, vagy előadod magad egy színpadon, azzal a te kulturális értéked nő. Mondjuk, vegyük úgy, hogy 100-as skálán van a kulturális érték, és a te értéked éppen 38. De írsz egy drámát, ami kurva jól sikerül, és így fölmegy 43-ra. És akkor azt mondod, hogy elvállalsz egy reklámot, és a reklámban azt fogod mondani, hogy amióta ezt a tarifacsomagot használom, azóta sokkal jobb az életem. Hát ezzel 43-ról leesik 38-ra vagy 9-re. De nem baj, mert már a jövő hétre már a táliában lesz egy bemutatód, amiben kurva jó leszel, és azt majd visszagyűjtöd. De hogy hát ez valójában ez van. Mindenki a saját kulturális értékéből él. Amikor valamelyik mobilszolgáltató megkeresi valamelyik színészt, hogy mondjad azt, hogy ez vagy az a tarifacsomag téged boldogabbá tett, akkor az a színész azzal a bizalommal él vissza, amit ő felépített, mint Lady Macbeth. És akkor ő azt mondja, hogy jó, hát, mint Lady Macbeth, kurva jól eljátszottam ezt, meg azt, meg már csomó darabban láttak, és ilyen módon van irántam egy ilyen akár definiálatlan bizalom bennük, hát én ezt a bizalmat most felárcédulázom. És akkor én most ebből kiveszek valamennyi pénzt. És akkor mint ez 3 millió forint, 3 millió forintot kapok ezért a reklámért, 3 millió forintot kaptam, kulturális értékben megvesztettem 3 pontot. Tehát ezzel érdemes vigyázni. Mert aki, hogy mondjam, aki minden pénzt ki akar venni a kapitalizmusból, úgyhogy az arcát adja, és hát azt hazudja az embereknek, hogy amióta ezzel mosok fogat, azóta jobb a leheleten, amióta ezzel borotválkozom, azóta sokkal férfiasabbnak érzem magam, és aki ez évte nyomon hazudozik az embereknek valami ilyesmit azért, hogy azért pénzt kapjon, Júdás pénzt. Tehát elárulja azokkal az emberekkel való bizalmát, amit a Tália istenasszony pecsételt meg, azt ott elárulja. És akkor azért fölvesz valamennyi júdáspénzt. Aki nem termel, nem termeli ki, tehát nem eteti a birkát, csak nyírja, ott hát elfogy ez a kulturális érték. Elfogy. És aztán már kurva nehéz lesz visszatermelni. Hogy Stoll Bucinak nem nehéz visszatermelni, mert ő neki van egy nagyon jó beágyazottsága ebbe a színművész világba, de hát azért nagyon kevés karrier bírnál azt az üvöltözést, hogy Leó vagy Ágica a való világba. Tehát ez, és az az igazság, hogy most ő el akarja játszani Hamletet, azután, hogy azt üvöltözte szétkokainozott fejjel, hogy Leó vagy Ágica, hát hogy mondjam, hát az egy elinflált Hamlet lesz. Kicsit olyan Hamlet lesz, hogy így kicsit átlátszó lesz. Tehát látszani fog a mögötte lévő díszlet. Kicsit. Meg kicsit, hogy mondjam, elhasználta magát az a bábú, aki a stolbuci. Hát ez ilyen. És ebből kívülban a morális pozíció fenntartható még egyáltalán az emberek. Hát nyilván a népszerűség az megpróbálja az embert. Tehát az egy ellenpróbáló dolog. A siker. De a bukás is az. Tehát a kudarc meg a siker az egyaránt próbára teszi az embernek a jellemét. A siker az ugye azzal kísért meg, hogy felfúvalkodottá válj. Hogy azt mondjad, hogy na ki a király? Sajnos ez Magyarországon eléggé jellemző, hogy azok a lemezek a kurva jók, amiket még a senkiházi lófasz Jóska, például Dunkman papa, milyen kurva jó példa ide. Dunkman papának az első lemeze az volt, hogy fordult a kocka. Nem tudom, hogy van-e itt, aki ismeri, hát én zabáltam. Az volt az első lemeze Dunkman papának. Még egy lófasz Jóska volt, amikor írta azt a lemezt. És kurva jó volt a lemez. És aztán Dunkman papa befutott, és a lemezei egyre szarabbak lettek. És onnantól kezdve már leginkább az volt az élmény, hogy na ki a király? A Dunkman a király! És már ez szar. Tehát ez, és sajnos, tehát ha megnézed a nemzetközi szférát, zenei szférát, azt látod, hogy hát kurvára nem a legelső lemezük a legjobb, hanem a legelső lemezükkel ők ott robbantanak, de aztán ők még fejlődnek. És aztán persze van egy olyan konszenzus a rajongóknak, meg a műértőknek a körében, hogy na, ott ért a csúcsra. De ez általában a karrierjének a 20. évében van valahol, ahol így kifort, ahol így a nyers gyémántból brilliáns csiszolt. Hát itt nem ez van. Itt az van, hogy nagyon hamar megjön a siker, és az a valaki, aki képes volt arra a teljesítményre, az így ebben a sikerben megsemmisül. A másik, ami megpróbálja a jellemet, az a kudarc, az a bukás. Abban az meg azzal kísért meg, hogy hát én egy szar vagyok, és semmire nem vagyok jó, és hogy mint egy rongy így összezuhany. És hát a nagy feladat az az, hogy úgy kell tekinteni a sikerre, meg a kudarcra, minden sikerre, meg kudarcra, mint az időjárásra. Ma esik. Hát az szar. De azért én nem vagyok szar attól, hogy esik, meg én nem egy szar térek attól, hogy esik, ugye? Meg ma süt a nap, az ugye jó. De ez nem az van, hogy én vagyok a világ királya attól, hogy elsüt a nap, ugye? Hanem az úgy történik, és hát rám is süt, hát az csak jó. De ennyi. Kb. Ennyi. És ha erre valaki képes, hogy ezt így leválassza magáról, akkor a sikertől nem fuvalkodik fel, a kudarctól meg nem zuhan össze. Hanem úgy van egy tartása. És a siker, ha sikere van, akkor a kudarc fölött meditál, hogy ne fuvalkodjon fel. Mert hogy volt ő már sikeres, meg volt neki kudarca. Amikor aztán sikert arat, akkor a kudarc fölött meditál. Amikor kudarcot vall, akkor meg a siker fölött meditál. Mert már megélte, már te tapasztalta ezt is, azt is. De az a nagy kísértés, hogy amikor sikert aratsz, akkor a kudarcot elfelejtsd. És a siker mámorában így megigazulj. És ettől fuvalkodsz föl. Az a feladat, hogy igenis emlékezz a kudarcra, amikor sikered van. Emlékezz, és tudjad, hogy majd jön újra, hogy majd újra kudarc lesz, és az sem a világ vége lesz. Hanem akkor meg a sikerre kell gondolni. Hát ezt lehet csinálni. Egyébként én nem gondolom, hogy a siker bármit meghatároz. Ott van Csontvári. Őt az életében nem fedezték föl. Ő nem lett nagy festő az életében. A halála után lett nagy festő. Akkor ő valamit rosszul csinált? Akkor ő neki Máshogy kellett volna festeni? Mert talán azért, mert megelőzte a korát. Egyébként a Mozart sem volt annyira sikeres maga idejében. Ugye erről szól a Péter Schaeffernek a drámája, amiből a Milos Forman nagy sikerű filmet készített, ez az Amadeus. Az erről szól, hogy Salieri a maga korában sikeresebb operaszerző volt, mint Mozart. Ugye Salierinek az volt ott a nagy drámája, hogy ő neki volt füle ahhoz, hogy hallja a zsenit, de nem volt elég tehetsége ahhoz, hogy azzal a zsenivé váljon. De a többieknek nem volt fülük ehhez, ők a Salierit tartották jobbnak. Bizonyára azért, mert még nem érett be az idő a Mozarthoz. Még nem érett meg az emberek füle a Mozarthoz. És akkor a Mozartnak máshogy kellett volna, másképp kellett volna megírni a varázsfúvolát? Akkor, hogy sikeresebb legyen? Akkor sikeresebb lehetett volna? Hogy ez a sikernek, ez az óhajtása, meg ez a hajszolása, ez egy rohadt nagy csapda lehet ám. Kinyírhatod vele a saját művészi integritásodat. Meg emberi integritásodat. Hát én azt gondolom, hogy az embernek kell, hogy legyen egy saját fogalma arról, hogy mi a nagyság. Akár mások elődök nyomán. És azt a nagyságot kell ostromolni. És nem a itt e világon a pillanatnyi sikert. Mert az, ami ma siker, az holnap után halandóság. Hát ki emlékszik ma a Salierire? Hogy játsszák ma Salierit? A Mozart az meg Mozart. Hát én nem hiszem, hogy a Mozartnak valamit másképp kellett volna csinálni, hogy valamit rosszul csinált. A siker meg a kudarc az itt és most egy időjárás. Tudomásul kell venni, örülni kell a jó időnek, el kell viselni a rossz időt, de nehogy már ennek legyen kitéve az embernek a önbecsülése. Akkor régen rossz. Volt egy podcast, amiben beszélgettél, és azt mondta, hogy mindkét rendszerváltás állatlana. Egyrésztről ezt hogy értetted, illetve hogy szerinted lehet-e ma kulturális rendszerváltásról beszélni? Mindkét rendszerváltás ellett csalva az azt jelenti, hogy 1989-ben bizonyos ellenzékiek, akiket nem választott meg senki a világon, kinevezték magukat ellenzéknek, létrehoztak egy ilyet, hogy ellenzéki kerekasztal, és összeültek a kommunistákkal, meg a kriptokommunistákkal, hogy újrahozzák a lapokat. Hát, hogy elsefteljék egymás közt az országot. Ez volt a mi rendszerváltásunk. Úgy hívták ezeket a tárgyalásokat, hogy háromoldalú egyeztető tárgyalások. 1989-et írunk. És ez már a kétharmadnak, a 2010 utáni kétharmados hatalomgyakorlásnak az ősképe volt. A jungi archetípusa volt. Két kommunista oldal volt az MSZNP, volt ugye az ellenzéki kerekasztal, és volt az úgynevezett harmadik oldal. Ők voltak a kriptokommunisták, a szakszervezetek országos tanácsa, meg az a fias népfront. Tehát két kommunista oldal volt, és egy ellenzéki. Tehát kétharmadban voltak a kommunisták, ott az asztal mellett. Ezekkel a feltételekkel voltak hajlandóak tárgyalni. És az ellenzéki kerekasztal ebbe belement. És ott az ellenzéki kerekasztal megalkudott a kommunistákkal bizonyos feltételekről. Például, hogy az ügynökakták nem lesznek nyilvánosak. Azóta sem nyilvánosak. Csak jelzem, hogy Orbán Viktor maga is ott ült annál az asztalnál. Megállapodtak például abban, hogy azt a rendszert, ami jön, egy kétharmados országgyűlési többséggel így el lehet söpörni. És így vissza lehet rendezni a államszocializmust, vagy amit akarnak. Hát ez milyen rendszer? Milyen biztosíték ez? Hogy lehetett ebbe belemenni? Hogy mehettek bele az ellenzékiek ebbe? És hát az volt mondva, hogy ha nem megy bele az ellenzék ebbe, akkor hát akkor lehetséges, hogy a munkásőrségnek a laktanyái azok megnyílnak, a munkásőrök esetleg kivonulnak az utcára, meg a közterekre, és szét lesz verve a pofátok. Na, aláírjuk? Itt az alján kell aláírni. Az ellenzéki kerekasztalban meg úgy döntöttek, hogy hát mégiscsak mi leszünk az új elit, így közösen, ez a három oldal. Ha bevesztek minket is ebbe az elitbe, akkor ám legyen, akkor aláírjuk, hogy elkerüljük az erőszakot. De erre azt kellett volna mondani, hogy a kurva anyátok, gyertek az utcára, mi is ott leszünk az utcán, és verjétek szét a pofánkat, ha meritek. Aztán majd lógni fogtok. Ezt kellett volna mondani. Ez lett volna a rendszerváltás. De egyébként ez a rendszerváltás, ez is milyen kifejezés. Amikor megváltozik a társadalmi rendszer, azt forradalomnak hívják. Vagy ellenforradalomnak. Mi ez a rendszerváltás? Leváltjuk a rendszert, mint az alsónadrágot? Ez a rendszerváltás, hát ez maga ez a kifejezés erre lett kitalálva, hogy nem a nép, hanem az elit. Az elit majd leváltja a rendszert. Ti meg majd figyeljetek, hogy mennyivel nagyobb lesz a szabadság, és megköszönhetitek az elitnek. Na hát ez volt 89-en, ez volt a mi rendszerváltásunk. A 2010-es az meg hát az egész 2010-es rendszerváltás Orbán Viktoron belül zajlott le. Tehát abból nem csak a magyar társadalom lett kihagyva, abból ki lett hagyva a Fidesz elitje is, abból gyakorlatilag mindenki. Kövér László is ki lett hagyva belőle, bassza meg. Tehát az mindenkinek alkalmazkodnia kellett. Tehát ugye a 89-es rendszerváltásra azt mondjuk, hogy az, abból ki lett hagyva a társadalom, meg hogy az egy szűk elitnek a rendszerváltása volt, hát a 2010-es az igazán szűk elitnek a rendszerváltása volt. Most a nagy feladat az az, hogyha 26-ban, vagy 30-ban, vagy 34-ben lesz még egy rendszerváltás a mi életünkben, most már én egyre nagyobb kockázatot vállalok ezekkel a számokkal, akkor az más legyen. Akkor az más legyen. Akkor ott ne egy elitváltsó rendszert, hanem akkor legyen egy széles körű, egy széles társadalmi alapokon nyugvó konszenzus a mögött. Az azt jelenti, hogy népszavazásoknak a sorozatát, a tömegét kéne lefolytatni. Kikérni az emberek véleményét mindenről, bevonni az embereket minél nagyobb számban. Abba, hogy ezúttal ne az legyen, vagy ezúttal ne az legyen a társadalomnak az élménye, hogy na, az uraink kiegészültek ezekkel az új urakkal. És akkor mostantól ez lesz a rendszer. Hát ez az igazi feladat. Na most a kulturális rendszerváltás, én ezt a fogalmat én ezt nem tudom értelmezni. De a kultúrát nem lehet leváltani. A kultúra az a mi saját civilizációs örökségünk. Ez a kultúra, ez a mi nekünk ez a katolicizmusunk, meg a protestantizmusunk. A kultúra a vallás tulajdonsága. Nem a vallás a kultúrájé, a kultúra a vallásé. Minden civilizációnak az alapjánál ott van egy vallás. És amilyen az a vallás, olyan az a civilizáció. A vallás van előbb, és abból van aztán a civilizáció. Ennek megfelelően azt a kultúrát, amit az a vallás okoz, nálunk ez a katolicizmus meg a protestantizmus, azt nem lehet leváltani. Az legfeljebb, az a kultúra, az alá tud hanyatlani, meg tud semmisülni egy civilizáció, a civilizációknak is végük lesz, mint mindennek, ami van, annak vége lesz. Ennek megfelelően ez alól még a galaxisok sem képeznek kivételt. Tehát ezek a civilizációk, ezek egy bizonyos ponton, ezeknek is van egy életciklusa. Egy bizonyos ponton lehanyatlanak. És ha lehanyatlanak, akkor annak a romjain az ott elsüllyed, trágyává válik, mint minden, ami elhal és elsüllyed a földben, és azon a táptalajon kinő valami új. Na, az új a régi telemészti, hogy a sorsával azt meghaladja. És az az új civilizáció, az először egy új eljövetel. Annak az alapjain létesül egy vallás. És azon a valláson létesül egy kultúra, és abból aztán szervesül egy civilizáció. Tehát kultúraváltás lehetséges, de nem mi váltjuk a kultúrát, hanem a kultúra vált minket. Tehát ha ez a kultúra lehanyatlik, ahogyan mondjuk a ókornak vége lett, mert a római birodalom kapott két kihívást. Egyiket belülről, a másikat kívülről. Belülről a kereszténység, kívülről a népvándorlás. És ez leváltotta Rómát, Róma lehanyatott, volt vagy 500 év, amíg elsüllyedt az a civilizáció, aztán az humusszá vált a talajban, és annak a szerves anyagából nőtt ki az úgynevezett nyugati civilizáció. Ennek megfelelően lehet új kultúra, sőt, ennek a civilizációnak a hanyatlása az már réges-régóta egy alaposan leírt folyamat. Oswald Spengler több mint 100 éve írta a nyugatalkonyát. Minden addig volt civilizáció életciklusa, illetve a mi civilizációnk életciklusa közt analógiákat állított föl, de analógiák tömegét, és ezzel igazolta, hogy a civilizációnk túljár a zenitjén. De a civilizációnk válasza az volt, hogy felduzzadt bolygóméretűre, ez a globalizáció, kiterjedt bolygóméretűre, és ezáltal a saját haláltusáját el tudta hodázni. Fölfújódott óriásira. De ez nem jelenti azt, hogy a világ vége elmarad, csak hogy később lesz és sokkal nagyobb. Erre lehet készülni. De nem tudom, hogy ez, természetesen nem tudom, hogy ez mikor fog eljönni, de jó kilátás van rá, hogy a 21. században. A jelek alapján. Az alapján, amilyen jeleket a kapitalizmus, meg az erőforrások végessége úgy kiad, mint egy képletet. Nem biztató. Hogy aztán mi fog jönni? Hát jönni fog egy új eljövetel, ami az én elképzelésem szerint az lesz a Jézus Krisztushoz képest, ami a Jézus Krisztus volt a Mózeshez képest. A Mózes egy néphez jött el, a Jézus Krisztus ezt kiterjesztette az emberiségre. Tehát Mózes nacionalista volt, a Jézus Krisztus az meg kozmopolita volt ebben az értelemben. Most értsétek jól. És én azt gondolom, hogy ezt fogja tovább terjeszteni. Még jobban kiterjeszteni az új eljövetel mindenre, ami él. Mert az ember úgy bánik minden mással, ami él, mint a neki alárendelt erőforrásával. És ennek jelenleg nincs erkölcsi tartalma. Annak, hogy szeresd a felebarátodat, mint magadat, ennek lett erkölcsi tartalma. Ez az erkölcsi tartalom, ez megérett az emberek lelkében és pszichéjében. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek jól bánnak egymással. Ez azt jelenti, hogy ez az erkölcs, amit természetesen az emberek megsértenek, de a jóról és rosszról való gondolkodásuk az mégiscsak ez, és ez határozza meg. Ha ez ellen vétenek, akkor a felettesényük a szorongást küld rájuk, meg bűntudatot küld rájuk, vagy akár szégyent. Tehát ez egy mechanizmus az ember pszichéjében, ami betartatja magát úgy, ahogy, hát amilyen az a lelkiismeret. De ahogy az állatokkal, meg a növényekkel, meg mindennel, ami él, ahogy bánunk, ahhoz nem tartozik erkölcsi tartalom. Na most ez így nem mehet tovább. Ha az emberiség tanul ennek a civilizációnak a végzetéből, ahogyan tanult az előző, az ókor végzetéből, ugye ahogy meg lett tanulva, hogy a rabszolgaság meg a rabszolgatartás az milyen erkölcstelen, és ezt meghaladta egy másfajta működés. Ez lett a feudalizmus. Ez lett a hűbéri rendszer. Úgy azt gondolom, hogy ennek, ami most uralkodik, ennek az erkölcsi tanulsága is majd eredményezni fog egy új kulturális normarendszert, aminek az emberben belsővé kell válni, És azt gondolom, hogy az újjájövetel az ennek a meghirdetését fogja hozni. Én így képzelem. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz. Ezekben a változásokban szerinted, de hogy látod azt, hogy a média és a művészet ugyanúgy forradalmi erő? Szerintem tud. Szerintem mindig is. Ma is vannak olyan művészeti alkotások, amik nagyon élesen tapintják ki, és nagyon pontosan körvonalazzák azt a válságot, amiben vagyunk. Nekem a Black Mirror című, hát korábban BBC sorozat, most már a Netflixen van, a Black Mirror az egyik kedvencem, ami hát az valami elementáris erővel tapint rá a jelenkor krízisére, és annyira sokrétű ez a krízis, hogy jóformán mindegyik, a krízis mindegyik tünetére jut egy epizód a Black Mirrorban, ami nagyon mélyrehatóan és alaposan mutatja ezt. És reflektáltatja a régi kor letűnt erkölcsét, az új kornak a technológiai és lelki-érzelmi kihívásaival. Szóval itt van egy nagyon súlyos probléma, ez a személyiség pusztulása, és a mechanonnak ennek a személyiség pusztító személytelennek a térhódítása. Az emberből folyamatosan szorul ki a személyiség, és a helyét a fogyasztói rutin, és az ahhoz tartozó fogyasztói kosár foglalja el. Én úgy képzelem el, hogy az Antikrisztus az nem egy személy, hanem egy személytelen. Pont ez a személytelen. És még ez sem elég pontos, mert a Krisztus nem egy személy, hanem a Krisztus a megszemélyesítő. A Krisztus előtt nem volt személy. A Krisztus előtt a személynek volt egy kezdeménye, de a Krisztus volt az, aki a személyiséget úgymond betetőzte, egyetlen egy nagy búrát rá terített a személyiség konstrukciójára, és ez az összefüggő, univerzális, egységes, felettes én. Addig a felettes én az széttöredezett, szétszóródott volt. Ahány pater familias volt, annyi felettes én volt. És a Jézus Krisztus ezt egy egységesítette, mint hogyha egybeolvasztotta volna egy óriás kupolává. És ezáltal létrejött az emberi személyiség. Kiegészült a felettesénnel, mert felettesén nélkül nincs személyiség. Mi a személyiség? Az ösztönén, az én alatt, a felettesén az én felett, és a kettő közt az én, mint egy erős kormányos, amelyik a felettesénnel, meg az ösztönénnel szemben is meg kell, hogy tartsa az én struktúráltságának az egyensúlyát. Na most az Antikrisztus, aki megint csak mondom, nem egy személy, hanem épp az ellenkezője, ennek a személynek a hiánya. Az nem pusztán hiányzó személy, hanem a személytelen, ami elszemélytelenít. Tehát mondok egy példát, az Antikrisztusnak van egy csomó inkarnációja, különben meg egy működés. Még csak nem is egy eszme, hanem egy működés. Például, amikor egy színművész azt mondja, hogy amióta ezt a mobil tarifacsomagot használom, azóta sokkal boldogabb vagyok, ott ő azért kapja a pénzt, mert ő ennek a személytelennek felveszi. Tehát kiadja magát ennek a személytelennek, kiadja magát ennek az Antikrisztusnak. Mi az Antikrisztusnak a mondása? Hogy a megváltásért nem kell a teljes lényeddel fizetned, hanem havi 19.900 forintot fizetsz, ezért a mobil tarifacsomagért, és az univerzális megváltást kapod érte. Mindenki tudja, hogy hazugság. Mindenki tudja, aki látja a reklámot, hogy hazugság. De mégse tud neki ellenállni. Hát hogy van ez? Mert egyre kevésbé számít, hogy hazugság. Hinni akarjuk, és működtetjük, akárha tudjuk, hogy hazugság. Elfolytjuk magunkban a tudást arra vonatkozóan, hogy hazugság. Most mit jelent az, hogy antikrisztus? Azt jelenti, hogy egy hazugságot kínál, ahelyett, amit a Jézus Krisztus kínált, az örök életet. És amit kér érte, az nem a teljes lényed, hanem csak az a 19.990 forint. És ez egy elég jó üzletnek tűnik, hiszen az ígéret az pont ugyanaz, mint amit a Jézus Krisztus kínált. Na most itt a Jézus Krisztus nem vallási fenomén, nem úgy kell érteni, mint egy vallási fenomént, hanem úgy, mint egy kulturális fenomént. Tehát most ne úgy nézzed, hogy a Jézus Krisztus az fönn van a mennyben, és az a megváltó, aki téged a megvallod őt, a személyes megváltódnak, és akkor ő neki neked megnyitja a mennyt. Hanem most te úgy gondolj rá, mint valakire, aki a személyiséget, a személyiség konstrukcióját úgy befejezte, úgy ráborította a felettesént, mint egy búrát. Na most az antikrisztus az éppen így elszemélytelenít. Az antikrisztus pecsétje, amire a Biblia úgy hivatkozik, hogy 666, ami a te személyes vonalkódod, amivel leolvas téged a személytelen organizáció, amit nevezhetünk antikrisztusnak az emberiségről, az a te fogyasztói kosarad. És a nagy válság az az, hogy ez a fogyasztó, aminek a jele a te fogyasztói kosarad, ez a fogyasztó, ez minden egyes fogyasztási cikkel fogyasztásával, minden egyes reklám megtekintésével folyamatosan szorítja ki a személyiséget. Tehát van egy ilyen individumvesztés a kultúránkban. És ez az egyik legnagyobb válságtünete a kultúránknak. Ami az életi minden területén jelentkezik. Az ember egyre kevésbé szabad, és a saját döntéseinek az ura, egyre inkább diktálják neki azt, amit gondolni kell a tudatipar gyártósorain. Egyre inkább gyártják a tömeg ízlést, a tömeg gondolkodást, a tömeg véleményt. Hát, és ahogyan a személyiségből közösség, a közösségből meg társadalom épül, úgy épül ebből a személytelemből, ebből a fogyasztóból tömeg. Tömeg. És itt a probléma az, hogy ahogyan ezt a tömeget formálja, deformálja, meg használja, meg csatornázza a hatalom, a gazdasági hatalom, meg a politikai hatalom, a reklámokon keresztül, ami valójában az embernek a kiüresítése. Az ember kiüresítése az, ami zajlik. És ez a valójában a reklámok a felelősek ezért. Ha nem lennének reklámok, az egy egészen más kultúra lenne. Ha rajta múlna, nem lennének reklámok. Úgy általában nem lennének. Tehát nem az, hogy ilyen reklámok vagy olyan reklámok. Most éppen betiltották a politikai hirdetéseket a YouTube-on, meg a Instagramon, meg a Facebookon, mert az Európai Unió így rendelkezett. De úgy általában gondolkodjunk el a reklámokon, úgy általában a reklámokon. Mi a reklám? Mire szolgál a reklám? Arra szolgál, hogy meghekkelje a kapitalizmust. Kapitalizmus arra lett kitalálva, teoretikusok arra találták ki, hogy a termékek és a szolgáltatások, azok versengjenek egymással a fogyasztóknak a választásáért, és így váljanak egyre jobbá és jobbá. Tehát egy evolúció. Termékek és szolgáltatások evolúciója. Ehhez képest a reklám egy olyan kapitalizmust eredményezett, ahol nem a termékek és a szolgáltatások versengenek egymással, hanem a termékekről és a szolgáltatásokról szóló propaganda verseng. És az sem a minősége alapján, már amúgy mindegy lenne, de még csak nem is a minősége alapján, hanem a penetrációja alapján. Ja, milyen gyakorisággal, milyen intenzitással tolják a pofádba, az alapján realizálja a fogyasztást. Na most te itt milyen döntést hozol? Semmit. És már nem az van, hogy ők meggyőznek téged, és azt mondják, hogy vegyél halat, mert az jó, mint a 20. század első felében. Már nem az van, hogy ők érvelnek a termék mellett, vagy a termék kiválósága mellett, hanem egyszerűen csak nem etikailag mérgeznek, fertőznek. Tehát elhelyeznek a tudatodban egy logót, hozzá egy színvilágot, hozzá egy szlogent, hozzá egy vonzó körülményrendszert, egy olyan kontextust, egy olyan élményt, amelyben az egy olyan jó érzést kelt belül, családdal, kutyával, a bizalom élményét megszerezve, hozzárendelnek dallamot, ami szintén ezt az érzelmi hatást váltja ki, és hagyják, hogy a logó az egyszerűen csak elsüllyedjen a tudattalanodba. És nem kell, hogy, tehát abszolút nem kell, hogy az neked el legyen magyarázva, hogy az a termék jó vagy jobb, mint a többi. Csak lássad, és tartozzon hozzá egy jó érzés. És amikor a szupermarketnek a polcai előtt állsz, és kurva nagy bajban vagy, mert semmilyen szempontod nincs ahhoz, hogy fogyasz, most mit vegyél? Nem akarod a legdrágábbat venni, mert akkor nyilván átbasznak. Nem akarod a legolcsóbbat venni, mert az nyilván szar. És akkor mi marad? Hát az összes többi. És ott állsz a polc előtt, és szorongsz. És nem csoda, hogy szorongsz, mert nem akarod, hogy átbasszanak. Meg szart se akarsz venni. És akkor mi történik? Meglátod valamelyiknek a logóját, és aktiválódik a mém, ami a tudattalanodban van. Mint a memóriajátékban. Tudod? Párokat kell keresni. És hoppá, ott van egy, és itt van a tudattalanomban a másik, és akkor az egy pár. És az egy kurva jó érzés. Van egy párom. És akkor leveszed, berakod a bevásárlókocsiba, és úgy elnyugszol belül. Mert van egy definiálatlan bizalom benned az iránt, a termék iránt. Tényleg a termék a jobb? A nagy lófaszt. Még csak nem is a reklám a jobb. Nem egyszerűen csak több pénzt költött az a multi arra, hogy memetikailag fertőzzön meg vele. És így realizálja a fogyasztást. Tehát te nem egy fogyasztó vagy, aki meghozza egy fogyasztói döntést, hanem te egy alany vagy, akin kiváltják ezt a mechanizmust. Realizálják a fogyasztásodat azzal, hogy inceptálnak bele a pszichédbe egy logót. Beültetnek. Hát ez a reklám. Na most mi lett a termékek és szolgáltatások szabad versenyéből? Tervezett avulás lett. Olyan termékek lettek, amelyek belegyártják a lejárati időt, hogy szarodjon el. Mert nem jó üzlet jobb és jobb termékeket csinálni. Az neked lett kitalálva a kapitalizmus, hogy neked jobb és jobb termékek legyenek. Nem a cégnek. A cégnek az nem jó üzlet. A cégnek az a jó üzlet, hogyha te hát egy-két év múlva veszel újat. Azért elbosszák neked szándékosan. Na ez lett a kapitalizmusból. És mindez a reklámok miatt. Úgyhogy a reklám az kapitalizmus ellenes, alapvetően fogyasztó ellenes, és alapvetően felhasználó ellenes. És semmilyen módon nem evolutív, hanem deevolutív. Tehát visszafejleszti azt, aminek a fejlesztésére létrehozták a kapitalizmust. ebből kiindulva szerinted végül is akkor lehet-e igazságot mondani egyáltalán a média térben? Vagy van-e igazság a bajok médiaszponzorsz? Van igazság, és ki lehet mondani az igazságot, de el is kell adni. Ha pusztán csak kimondod az igazságot, az abból még nem válik egy vonzó termék. Tehát a pusztába fogod kiabálni az igazságodat. Nem elég, hogy érvényes, amit mondasz, élményszerűvé kell tenni. Tehát azt az igazságot el kell adni. Úgy kell rá gondolni, mint egy rakományra, meg egy teherautóra. A rakomány az igazság, aminek el kell jutni A-ból B-be. A teherautó meg, ami elviszi. És ha nincs teherautó, csak a rakomány, az nem jut el. De ha van teherautó, és nincs rakomány, akkor eljut, de mi? Mi jut el? A nagy semmi. Na most ez a kétféle nagyon rossz médiatartalom van. Vannak az ilyen nagy igazságok, amik egyszerűen elfogyaszthatatlanok, és általában amikor még volt közszolgálati tévé, a késő esti sávban mentek, mert lófasz nem nézte őket. Hatalmas igazságok hangzottak el, de nem volt élmény, tehát szartak bele az emberek. És akkor vannak ezek a reggeli locsi-fecsi műsorok, amikben mindenki ilyen hallatlan extázist imitál, és úgy csinálnak, mint olyan kurva jó kedvük lenne, de nincsen valójában, és se jó kedvük nincs, se nem hangzanak el poénok, hanem a poénoknak a dramaturgiai helyén ők röhögnek. És az emberek ezt szeretik, erre szeretnek ébredni, bazd meg. Hát úgy kell nekik. Na most az egyik az az, ahol megvan a rakomány, de nincsen teherautó, és nem jut el sehova. A másik meg egy olyan teherautó, amelyik egy nap 12-szer oda jut, de nincs rajta semmi. Akkor hát mire jó? Szóval az a helyzet, hogy az érvény nem elég, élmény is kell. De az élmény van az érvényért, és nem az érvény az élményért. Tehát a teherautó van a rakományért, és ezt kéretik nem összetéveszteni. Fontos, hogy eljusson, el kell juttatni, élményé kell tenni az érvényt, de nem az érvény rovására, és mindörökké meg kell tartani a hierarchiát. És mi lenne végül is az a mondat, mint az egy szó, ez a gondolat, amit te gondolsz annak, hogy hangosítani kéne ebben a térben? Hát, amikor az ember elbizonytalanodik abban, hogy mi az érvényes, mi az érvényes mondás, ami ki van próbálva, és ami hold biztos. Hát én a hegyi beszédet mondanám. Annál már nem lehet beljebb menni a Bibliába. Ugye a Biblia az egy könyv, aminek a belseje az az evangélium. Az evangélium meg olyan könyv, négy olyan könyv, aminek a belseje az meg a hegyi beszéd. Tehát hegyi beszédnél beljebb már nem tudsz menni. Tehát olyan, mint egy erdő, onnan már csak kifelé tudsz jönni. Azért én azt gondolom, hogy a hegyi beszéd az, ami a legfontosabb. Hogyha Jézus csak egy dolgot mondott volna, az a hegyi beszéd kellett volna, hogy legyen. És azt hiszem, hogy a mi kulturális identitásunk, vagy kulturális minőségünk, az abból következik, hogy mennyire vesszük komolyan a hegyi beszédet. Mennyire hisszük el, hogy tényleg úgy van. Szóval annál nagyobb igazságot, vagy annál érvényesebb igazságot én sem fogok tudni mondani nektek, és hát azt hiszem, hogy minden igazság már tulajdonképpen abból következik, ha tényleg igaz. Szóval szépen!